namaz kılarken Allah'ın hükümlerine uyacaksınız. Ama nikah kıyarken İsviçre'den ithal edilen kanunlara göre nikah kıyacaksınız. Derlerse bu yönetim şekline, bu tarza, bu tutuma hiç İslam ile bir bağlantı kurmanız mümkün. Bakın tevhid bozulmuştur. Tevhid otomatik olarak bozuluyor. Farkındaysanız. İşte bugünkü Müslümanların en büyük problemi, en büyük sıkıntısı vallahi buradadır. Adeta tevhidin yokluğunun azabını ve ızdırabını çekiyor. Sadece camilerin içinde Allah'ın varlığı, birliği, hakimiyeti tasavvuf edilmiş, sadece camilerin içinde Allah'a tasarruf hakkı tanınmış, camilerin dışında tasarruf Allah'tan başkasına verilmiş mi verilmemiş mi? Peki hani tevhid böyle mi ki? Hani la ilahe illallah nerede kaldı? Hani lehu mülkü's semavati vel ard nerede kaldı? Hani yeryüzünün de mülkiyeti? Yeryüzünün mülkiyeti derken, yeryüzü sadece camilerden ibaret midir? Müslümanın bütün hayatı camide mi geçiyor? Caddede, sokakta, pazarda, yönetimde, eğitimde, denetimde, hayatın her sahasında Allah'ın hükümleri geçerli olması lazım mı değil mi? Ama Türkiye'de değil. Değil. Allah'ın hükümlerinden bir hükmünü geçersiz kabul eden kişiler Allah'ın dininden çıkmış olur mu olmaz mı? Tereddüt dahi edilmez ki çıkar. Bütün bunları biz ne zaman anlayacağız diye vallahi sancılanıyoruz. Ne zaman anlayacağız biz bunları? Allah'ın hükümlerini yerine getirmek veya getirmemek meselesi ayrı şeydir. Allah'ın hükümlerini geçerli saymak, geçersiz saymak ayrı meselelerdir. Ayrı meselelerdir. Bir kimse Allah'ın koyduğu hükmü kabul etse, amenna Allah'ın hükmüdür, inanıyorum, tasdik ediyorum dese, ondan sonra aksini yapsa bu adam kafir olmaz. Günahkar olur. Ama Allah'ın koyduğu bu hükmü beğenmese, bu asırda, bu devirde bu hüküm geçmez, isabetli değildir, dinin bu hükmü ölmüştür, donmuştur, geçerli değildir diyerek aksini yapsa bu adam ne olur? Kafir olur, müşrik olur. Hükmü inkar etmek başka şey, geçersiz saymak başka şey, inanıp da aksini yapmak başka şey. İşte laiklik prensibinde dünya ile, devlet ile, hükümet ile, siyaset ile, riyaset ile, imamet ile alakalı Allah'ın ve Resulü'nün ortaya getirdiği sistemin geçerli olmadığını reddetmeden laik olamazsınız. Allah'ın koyduğu kanunların bu devirde, bu asırda, bu çağda geçerli olamayacağını, bu asırda bu hükümler geçerli olamaz demedikçe laik olamazsınız. Laikliği benimseyemezsiniz. Laikliği benimseyen bir kişi vallahi Allah ile o andan itibaren bütün alakasını kesmiştir. Hükümler bakımından suydu. Eğer bu konular istismar edilmese, çarpıtılmasa, üzerimize vahşi hayvanlar gibi saldırılmasa, fikir hürriyeti olsa, düşünce hürriyeti olsa, Türkiye'de özgürlük olsa, bir fahişe kadar televizyona çıkarma hürriyetimiz olsa, biz bunları o kadar güzel anlatırız ki Allah'ın lütfuyla her şeyi normal bir dereceye getirebiliriz. Ama bütün bunlar yok. Bütün bunlar yok. Eşit şartlarda değiliz. Televizyona çıkarılan bazı hoca arkadaşlarımız farkındaysanız eşit şartlarda çıkmıyorlar. Eşit şartlarda çıkartılmıyorlar. Bir tanesi geçenlerde ben takip edemedim. Arkadaşlar anlattı. Ali Rıza Demircan diye bir kardeşimizi çıkartmışlar veya kendisi çıkmış. Neyse bilemiyorum. Karşısına 6 tane, 7 tane sicilli fahişe orospu çıkartmışlar. Kahkahayla, alayla, istihzayla, istihkariyle. O kadar seviyesiz, dengesiz, düzensiz, ahlaksız, maneviyatsız, şerefsiz kadınlarla bir araya oturtmuşlar ki o zavallı hoca arkadaşımızı. Bulunduğu yerin şeklini, şemaili, derecesini, derecesini düşünmeden orada hadis-i şerif okumuş. Cennet anaların ayakları altındadır demiş Peygamberimiz diye hadis okumuş. Kahkahayla gülmüşler. Biz böyle cennet mennet istemiyoruz demişler. Bakın yani nasıl bir felaket. Onun için bunların televizyonuna çıkmamak lazım. Çıkmamak lazım. Müslümanların kendilerine ait televizyonları, TV kanalları olursa çıkıp orada konuşabiliriz. Direksiyonları onların elinde olan televizyonlara çıkan bütün hoca arkadaşlarımız sorumludur. Hele hele hiçbir ehliyeti, bilgisi, belgesi, araştırması, Arapçası, tefsiri, hadisi, fıkı olmayan Emine Şenlikli gibi bir bacımızın bir felsefe profesörü, bir avratla, bir kadınla karşı karşıya getirilip aciz duruma düşürülerek ümmet-i Muhammed'e hakaret ettirilmesine kimse tahammül edemez. Müslümanlar kendi başlarına iş yapmamalıdırlar. Müminlerin, ümmet-i Muhammed'in haysiyetini, şahsiyetini, keyfiyetini zedeleme hakkı kimse de yoktur. Yani bu konular eşit şartlarda, eşit saatlerde, eşit zeminlerde, eşit zamanlarda anlatılma hürriyeti verildiği zaman konuşulacak meseleler. Şirk nedir, iman nedir, tevhid nedir, nikah nedir? O halde bugünkü manzaramız şudur. Abdest alırken, namaz kılarken, oruç tutarken Allah'ın hükümlerine uyunuz ama nikah kıyarken, miras taksimi yaparken, devlet idaresini yaparken, siyaset yaparken Allah'ın koyduğu hükümlere uymayınız diyen adam bugünkü müşrikin ta kendisidir. Çağdaş müşrik, zamanımızın müşriği. Bugün kim laikse vallahi o müşriktir. Bugünkü şirkin, müşrikliğin adı laikliktir. Laisizm, laiklik kelimesi tam şirkin karşısıdır. Yani şu çağda, şu asırda, şu devirde şirk nedir hocam derseniz laikliktir derim. Müşrik kimdir derseniz laik olan insandır derim. Çünkü dini işlerde yani ibadet ile alakalı hükümlerde Allah geçerlidir. Dini ve idari meselelerdeki hükümlerde Allah'ın hükümleri geçersizdir. Derse bu adam mümin mi olur, müşrik mi olur? Müşrik olur. Bakın ne kadar basit. Ne kadar açık. Anlaşılmaması mümkün değil. Ama işte kelime oyunu yapıldığı için, cambazlık yapıldığı için, bağnazlık yapıldığı için, yobazlık yapıldığı için, kurnazlık yapıldığı için biz bunları açığa vuramıyoruz. Bakın mesela, kahrolsun İslam diyemiyorlar, kahrolsun şeriat diyorlar. Öyle değil mi Müslüman? Kahrolsun İslam demeyip de kahrolsun şeriat demek ne demektir? İslam şeriattan, şeriatla İslam'dan başka bir şey midir? Niye böyle söylüyorlar öyleyse? Çünkü kelimelerin kargaşası var. Mefhumların anarşizmi var Türkiye'de. Kafalar karışık, beyinler karışık. Ya o halde وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ Bir kadın, laiklere inanan bir kadın, ben laikim diyen bir kadınla laiklikten vazgeçinceye kadar o kadını hiçbir Müslüman erkek nikahlayamaz. Bu asra göre, bu devre göre meseleyi izah ediyorum. Ben laikim, ben çağdaşım, ben demokratım, ben liberalim, ben kemalistim diyen bir erkeğe de vallahi hiçbir Müslüman kızını veremez. Görüyor musun Müslüman? Ne kadar mühim bir meseledir. Her önüne gelen erkeğe kızınızı verebilir misiniz? Ve bunlar anlaşılmadan, anlatılmadan nikah anlaşılır mı? Nikah anlatılmış olmaz mı? Ne kadar mühim lazım. Bir Müslüman, ben hem Müslümanım hem laikim diyebilir mi, diyemez mi? Diyemez tabii. Laik, laikliği kabul ettiği yerde din gider, dini kabul ettiği yerde laiklik gider. İkisi bir araya gelemez. Bu kelimeleri biz ne zaman anlayacağız acaba? Bu kelimeleri ne zaman özümleyeceğiz, ne zaman çözümleyeceğiz? Müslümanlar, hacı babalar, sakallılar, sarıklılar. Ne zaman bunları anlayacağız biz? Biz bunları anlamadığımız içindir ki kahrolsun şeriatıya bağlıyor namussuzlar. Şerefsizler, haysiyetsizler, dinsizler, donsuzlar, densizler. Eğer bunları anlasaydık adam acaba bir adım atabilirler miydi böyle bağlamazlar? Anlamadığımız için böyle şeyler oluyor. Aynı şekilde وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِك۪ينَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ Aynı şekilde erkeklere geldi. وَلَا تُنْكِحُ evlendirmeyin. Yani kızlarınızı, kadınlarınızı müşrik olan erkeklerin nikahı altına sokmayın. Aynı şey. Bunlar Kur'an ayetleridir yani. Her asırda da bu ayetler geçerlidir. Kıyamete kadar bu ayetlerin hükmü devam edecek mi? Edecek. Edecek. Bunlar sadece Mekke'deki kutlar ilgili ayetler değil mi? Her asırda bu ayetler devam edecek yani. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَاَعْجَبَكُمْ Allah'ın değerlendirmesine bakınız. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ Mü'min bir köle. Eskiden biliyorsunuz kölelik vardı. Savaşlarda elde edilen esirler köle olurlardı. Bunu biliyorsunuz köle. Alınır, satılır, azat edilir, çalıştırılır. Köleler vardı. Rabbimiz ne diyor? وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ Müslüman bir köle خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ Makamı, mertebesi, soyu, sopu, dünyalık bütün imkanlarıyla ne kadar hoşunuza gitse bile, ne kadar yüksek bir makamda olsa bile, ne kadar büyük mertebede olsa bile, müşrik bir adamdan Müslüman bir köle daha hayırlıdır. Müslüman bir köle daha hayırlıdır diyor. Yani bugün İslam'ın nazarında, Allah'ın nazarında, Kur'an'ın diyelim, ben Kur'an'dan ayet okuyorum. Kur'an'ın nazarında Müslüman bir köle Amerikan Cumhurbaşkanı'ndan hayırlı mıdır değil midir? Vallahi hayırlıdır. Ayet söylüyor, ben söylemiyorum. Kur'an söylüyor. Ya, görüyor musunuz? Hatta daha da ilginç. bir hadis ile cahiliyetin ve şirkin rezaletini anlatayım. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa buyuruyor ki, Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra bazı sahabiler, aman buraya dikkat edelim, bazı sahabiler cahiliyet döneminde, yani Kur'an nazil olmadan, Kur'an'ın hükümleri gelmeden evvelki dönemde ölen babalarıyla ve dedeleriyle övünen Müslümanlar oldu. Bilmeyerek tabii. Ölen kişilerle, ölen atalarıyla, ölen dedeleri, ölmüş dedeleriyle iftihar edenler oldu. Bunu duyar duymaz Hazreti Muhammed Mustafa derhal tepkisini gösterdi. Tepki, bakın, sessiz kalmak yok. Şirke karşı, cahiliyete karşı asla tepkisiz kalınmaz, mümkün değil. Ve Peygamberimiz diyor ki, وَلَا تَفْخَرُوا بِآبَائِكُمُ الَّذ۪ينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ Aman ya Rabbi! Ey müminler! Cahiliyet döneminde ölen babalarınızla iftihar etmeyin! Yasaklıyor. Niçin ya Resulallah? Bakın niçin? Niçini çok önemli. Cahiliyet dönemi demek, Kur'an'ın hükümlerinin olmadığı dönem demektir. O zaman da cahiliyet dönemi vardı, şimdi de cahiliyet dönemi var mı yok mu? Var. Kur'ansız geçen bütün dönemler nedir? Cahiliyet dönemleridir. Gayet basit ya. Bunları anlamamak mümkün değil. Kur'an'ın hükümlerinin geçerli olmadığı asırlara, devirlere Kur'an ne diyor? Cahiliyet dönemi diyor. Bugün de öyle. مَا يُدَحْرِجُ الْجِعْلُ بِاَنْفِهِ خَيْرٌ مِنْ اَدَائِكُمُ الَّذ۪ينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسُبْحَانَ اللّٰهِ Şu Resulullah'ın verdiği misale bak. مَا يُدَحْرِجُ الْجِعْلُ Ne demek cihil? Arapça el-cihil demek, bok böceği demek.